was just a bird. He was just a boy. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim główny powód naszego spotkania, czyli płyta Pink Floyd Plays Otaker. No i sprawca tego całego przedsięwzięcia, czyli Wojtek Mazalewski, który już za moment pojawi się w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Ale zanim to nastąpi, Love in Quarter, czyli utwór otwierający to całe wydawnictwo. To nagranie, podobnie jak wszystkie, które znajdują się na płycie, zostały zarejestrowane niemal dokładnie rok temu, bo było to 18 stycznia 2015 roku w katowickim jazzklubie Hipnoza. Na trąbce Adam Milwin Baron, perkusja Rafał Klimczuk, Karol Gola na saksofonie barytonowym i oczywiście Wojtek Mazalewski na gitarze basowej. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Studio programu trzeciego, Wojtek Mazolewski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło mi cię gościć w potrójnym paśmie przenoszenia. Zwłaszcza, że wraz ze swoim zespołem nagrałeś płytę, która udowadnia, że... która właściwie zadaje kłam tezie, że w muzyce już wszystko było i że wszystko jest wtórne i właściwie nic ciekawego, nowego się nie dzieje. Tak więc na wstępie chciałem ci szczerze pogratulować i podziękować za ten album. I kiedy po raz pierwszy, a było to już jakiś czas temu, dowiedziałem się o tym, że jest taki pomysł, jest taki projekt, żeby przetworzyć muzykę tworzoną w zupełnie inny sposób, w zupełnie innych warunkach, na coś, co musi być uruchomione dzięki sile mięśni, dzięki instrumentom, powiedzmy, tradycyjnym, to sobie pomyślałem, będę trzymał rękę na pulsie. I zastanowiłem się od razu, co cię skłoniło do tego, żeby to zrobić? Na pewno jedna z pierwszych motywacji w takich sytuacjach, która często w ogóle mi towarzyszy przy podejmowaniu się różnych zadań, to jest chęć udowodnienia, że wszystko jest możliwe. I muzyka jest tutaj zawsze takim wspaniałym instrumentem, że tak powiem, w którym i takim wspaniałym polem doświadczalnym, na którym rzeczywiście można się mierzyć z różnymi jakby wyświetleniami umysłu i później sprawdzać, czy to rzeczywiście się da zastosować, nawet jeżeli wydaje się w pierwszym momencie, że tak nie jest. Więc to była pierwsza motywacja, albo jedna z motywacji, jaka mi towarzyszyła. Druga to na pewno fascynacja muzyką grupy Otekr, po prostu, która zaczęła się już gdzieś na początku lat 90. I coś takiego się stało wtedy, że z całej masy ciekawej wtedy muzyki elektronicznej, która zdobywała, że tak powiem, umysły fanów muzyki w dużym stopniu wtedy, to jakoś muzyka tego manchesterskiego duetu wydawała mi się od samego początku jakaś niewiarygodna. Nie byłem w stanie jej jakby pojąć umysłem od samego początku, kiedy jej słuchałem, i to mnie strasznie intrygowało. Zastanawiałem się, jak oni to robią, jak w ogóle jest skonstruowana ta muzyka, skoro ona brzmi i gra jak nic, co wcześniej słyszałem. Nie była to taka prosta technika copy-paste, znaczy może też nie taka prosta, bo wspaniałe, że tak powiem, dzieła zostały stworzone tą techniką i w ten sposób, niektóre też mnie inspirowały i były fascynujące, ale pod względem też formalnym, ale oczywiście przede wszystkim brzmieniowym, rytmicznym i tak dalej, i tak dalej. Ale tu działo się coś zupełnie innego. Innego niż właśnie w Square Pushera, Aphex Twina i wielu innych. No więc zatapiałem się w tej muzyce. Po prostu, najpierw tak zupełnie intuicyjnie. No i po jakimś czasie uznałem, że jest to jeden z takich rodzajów muzyki, który bardzo silnie oddziaływuje na moją wyobraźnię. I przez to jakby też dużo mi daje. Że to jest jakby taki rodzaj muzyki, przy której ja odpoczywam, a jednocześnie pracuję. Bo odpoczywam, bo odlatuję gdzieś i już nie wiem, ile minęło czasu, co się stało i tak dalej, a z drugiej strony tak naprawdę w moim umyśle cały czas pojawiają się nowe obrazy i za chwilę potrafię złapać jakiś pomysł, coś, chcę coś zrobić, a po przesłuchaniu tak naprawdę najchętniej złapałbym instrument i po prostu grał. No więc tak. Wiem, że rozmawiałeś z duetem, pokazywałeś, prezentowałeś tę płytę, prezentowałeś tę muzykę. Czy w trakcie tych rozmów dowiedziałeś się, w jaki sposób oni podchodzą do nagrywania, do wydobywania dźwięków, do tworzenia muzyki? Nie, jeszcze nie, ale na pewno chciałbym to zrobić. W planach mamy jakieś kolejne spotkania. Myśmy mieli okazję poznać się na zeszłorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka i po ich występie miałem okazję z nimi porozmawiać. Oni już znali wtedy master płyty Pink Floyd Play Southaker, znali ten materiał i tak naprawdę nasza rozmowa chyba bardziej przeszła jakby na to, co oni myślą o tej sytuacji, to w sumie oni bardziej mnie wypytywali, jak to się stało, że za to się zabraliśmy. A w ogóle przede wszystkim byli bardzo ciekawi, jak żeśmy to w ogóle zrobili. Te kawałki i skąd te pomysły i tak dalej, więc to bardziej ja się musiałem tłumaczyć. I tu właściwie, chyba tkwi sedno tego zjawiska. Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi światami. Z jednej strony ze światem digitalu, w cudzysłowie pikseli, czegoś, co razi bielą albo czernią, czegoś bardzo studyjnego, wycyzelowanego, i z drugiej strony, no właśnie, świat free, świat jazzu. Zatem rodzi się pytanie, w jaki sposób przekładaliście tę digitalową muzykę na żywe instrumentarium? No więc... Były nuty? Znaczy, stworzyliśmy oczywiście zapis nutowy, ale sami jakiś w końcu. To też dlatego, że w wielu przypadkach muzyka duetu Otekr jest tak skomplikowana, że po prostu potrzebny był nam ten zapis po to, żeby po prostu się szybciej nauczyć się poszczególnych sekwencji i umieć przechodzić z jednej do drugiej i tak dalej, i tak dalej. Ale to też był żmudny proces spisania tej muzyki. Jak to się odbywało? Siadaliście w studiu, włączaliście płytę i... Tak. Pierwsze kompozycje w ogóle spisywaliśmy kolektywnie, odsłuchując danych kompozycji i zastanawiając się, że to możesz zagrać ty, to możesz zagrać ty, a to będę naśladował ja w sumie, bo chodziło też o rozpisanie jakby nie tylko już dźwiękowe i nutowe tej muzyki, ale również brzmieniowe, co stanowiło chyba, nie wiem, czy nie większą trudność w jakimś sensie, bo muzyka duetu jest bardzo specyficzna pod tym względem i z tego właśnie też duet jest znany. No tak, a tutaj mając do wyboru perkusję, trąbkę, saksofon barytonowy i gitarę basową, musieliśmy się podzielić i próbować, bo nie każdy z nas nawet wie, co, znaczy ja nie do końca wiem, co może trąbka być w stanie zaimitować. Trębacz wie to trochę lepiej, więc dlatego siedząc kolektywnie mieliśmy większy i szybszy rodzaj komunikacji co do tego, kto jest w stanie spróbować chociaż daną partię po prostu naśladować również dźwięki, soundowo. Więc siedzieliśmy tak i się po prostu wymienialiśmy tymi informacjami, próbowaliśmy dane fragmenty, czy to rzeczywiście tak jest. Czasami specjalnie też jakby w kontrze staraliśmy się zmienić coś i jednak na przykład przez ewidentnie nadanie nowego charakteru danej partii dodać jakąś wartość, wiedząc, że naśladowanie jej byłoby zbyt jednak karkołomne, nie dawało jakiegoś odpowiedniego efektu. Więc rzeczywiście tutaj było bardzo długo, trwały te procesy jakby zmieniania tych kompozycji, nadawania jej najpierw w ogóle tej struktury dźwiękowej, co też jakby przychodziło dość trudno na początku. Każdy jeszcze dopracowywał później po takich spotkaniach swoje partie w domu. Trzeba było rzeczywiście wtedy właśnie sobie zapisać bądź w nutach, bądź jakkolwiek inaczej sekwencje dźwiękowe i przebiegi. Spotykaliśmy się na kolejnych próbach. Staraliśmy się to zagrać i mówiąc szczerze, na początku to wcale nie brzmiało tak dobrze. Znaczy, tutaj rzeczywiście proces zagłębiania się w tą muzykę można powiedzieć, że w ogóle trwał lata, bo to nawet po pierwszych kilku miesiącach, jak teraz nawet gdzieś potrafię odnaleźć nagrania, jeszcze na przykład z naszego pierwszego, takich pierwszych publicznych wykonań utworu, na przykład Laughing Quarter, to było podczas chyba pierwszej azjatyckiej trasy w Japonii. I słyszę jeszcze, jak my zupełnie inaczej traktujemy tą materię, jak zupełnie ten rytm jeszcze jest taki bardziej kostropaty. Jeszcze to nie jest taki moment, w którym my gramy tą muzykę jakby prosto z palca. Że to jest jeszcze jednak, my czujemy, że wykonujemy coś. Ale dzięki temu, że przez kolejne miesiące, a później już, jak się okazywało, lata, my cały czas dobieraliśmy kolejne kompozycje, zmienialiśmy pomysły na nie i tak dalej, to w pewnym momencie doszło do takiego czegoś, że partie, które każdy wykonywał z nas, stały się dla nas tak jakby znane, takie już nasze, tak tyle razy wykonane między nami, że zaczęliśmy się rzeczywiście czuć swobodnie w tej muzyce i wtedy zaczął się ten proces, w którym ta muzyka zaczęła być wykonywana w sumie trochę jak nasze kompozycje i dopiero wtedy nad tą strukturą zaczęły się pojawiać te takie, że tak powiem, fale Pink Floydowej już takiej zabawy muzyką, takiego odpłynięcia z muzyką gdzieś jakby w taką przestrzeń, którą my budujemy właśnie w trakcie improwizacji, ale tutaj nie odlatujemy nigdy poza jakąś strukturę i to ona jest naszą bazą, więc musieliśmy ją na tyle poznać, żeby wejść w jej DNA jakby. To w ogóle też jakby można znowu, że tak powiem, odwołać się do takiego porównania, które bardzo mi się podobało, o którym wspominam jakby w notce do tej płyty, do nano muzyki. I gdzieś to jest taka zabawa wewnątrzkomórkowa. To już jest jakby, to już jest zagłębienie się w takiej w strukturę cząsteczek i zabawą tego, co się tam zdarza. I tą energią, która właśnie gdzieś jest w środku. I to jest właśnie cały, w moim przekonaniu, najważniejszy punkt tej całej zabawy, waszej zabawy z muzyką Otekr, ponieważ kiedy po raz pierwszy myślałem sobie o tym, jak to powstawało, to przyszło mi porównanie takie, mianowicie artysta, malarz, który działa na płótnie, nagle ma za zadanie stworzyć przy pomocy pędzla i farb coś podobnego, nie wiem, na przykład do tego, co robi graficiarz. Mhm. Graficiarz posługuje się sprayem, posługuje się szablonem, a malarz, no jak wiadomo, tego nie robi. Mhm. Więc mam wrażenie, że wchodząc w tę strukturę DNA, w te cząstki, robiliście rzecz karkołomną. Mhm. Rzecz, która dała nadmuzykę. Stworzyła się hipermuzyka. Bo Brytyjczycy tworzą tę muzykę w zupełnie inny sposób. Tak. W laboratoryjnych warunkach, tak, prawda? Wy z kolei używacie przede wszystkim mięśni, ciała do tego, tak, żeby wydobyć dźwięki z instrumentów. Kolejną bardzo istotną, bardzo ważną dla mnie rzeczą, którą zauważyłem przy tym wszystkim, i to chyba nie jest przypadkowe, że twój pomysł, że to właśnie jest twój pomysł, czyli basisty, osoby odpowiedzialnej za szkielet utworów w muzyce. Osoby dającej muzyce kręgosłup. Prawda? No. I teraz ty, jako ten, na którym wisi ciało, wiszą mięśnie, twój bas, na którym opiera się muzyka, sięgasz po podobne struktury, jeśli idzie o brytyjski duet, i patrzysz na to, tak jak powiedziałeś, przez pryzmat cząsteczek, przez pryzmat jakiegoś budowy, takiego szkieletu, budowy. I to jest dla mnie fascynujące. I teraz chciałbym pociągnąć ten wątek związany z tym, że w pewnym momencie zauważyłeś, iż ta muzyka zaczyna się stawać wasza. To znaczy, że widzisz pewną zmianę na przestrzeni tych iluś miesięcy, kiedy bawicie się tą muzyką. Zawłaszczacie ją poniekąd. Bo na początku tworzyliście ją, próbowaliście malować pędzlem ślady, które robi przy pomocy szablonu graficiarz. A teraz robicie już to graffiti bez szablonu sami. Tak, no to ładnie porównanie, dziękuję. Tak, znaczy ja w ogóle tak trochę przekornie może, ale rzeczywiście tak sobie pomyślałem w trakcie tej naszej rozmowy, że w sumie ten proces, i to pierwszy raz mi przyszło do głowy, zaczął się, kiedy słuchałem tej muzyki na początku lat 90. Że w umyśle człowieka, kiedy słucha muzyki i kiedy po prostu samoistnie pojawiają się pewne obrazy, co jest właśnie takim jakimś przyjemnym błogostanem, w którym po prostu umysł cieszy się z tym, że jest, i tym, co słyszy i tak dalej. Już wtedy się pojawia jakiś rodzaj zawłaszczenia, znaczy takiego procesu, w którym ta muzyka staje się twoja. No bo twój umysł już na bazie jej buduje jakąś strukturę, buduje jakiś nowy świat. I tak naprawdę gdzieś później ta chęć zrobienia tego właśnie była tym wywołana, że dla mnie coś zbudowałem. Zbudowałem jakiś świat wynikający jakby z tej muzyki i w jakiś sposób chciałem do tego powrócić. Bo dla mnie ten świat był jakiś uniwersalny. I w ogóle w tym swoim jakby istnieniu potwierdzał jakby uniwersalność w ogóle muzyki. Że nie ma granic. Nie ma... Że rzeczywiście tak... ludzie, którzy kochają muzykę tak w ogóle, po prostu czerpią przyjemność z jej słuchania, nie muszą rozmawiać o różnicach. Mówią o odczuciach, o tym, czym ona jest dla nich, czym jest jakby w formie ewentualnie i tak dalej. Ale nie ma czegoś takiego i myśląc o tym sobie przypominam też takie wrażenia, które zawsze miałem, że nie wiem dlaczego, ale mi się na przykład muzyka duetu o tekst zawsze wydawała taką już wtedy klasyką. Miałem wrażenie, jakbym, nie wiem, słuchał Bacha albo Coltrane'a, że w tej muzyce jest jakby podobny mianownik, że to już jest coś tak zrobionego, że będziemy już zawsze się do tego odwoływać jako do pewnego czegoś, na co ktoś wpadł, że to jest jakaś eureka i to jest jakiś punkt, który ktoś już gdzieś zaznaczył i to zawsze od niego będziemy się odwoływać do już kolejnych działań, więc jakby mając w swojej jakby strukturze jakby budowy siebie jako muzyka tak ważny element, po prostu chciałem jakby dać temu wyraz istnieniu takiego połączenia jakby moich myśli, wrażeń, mojej budowy, mnie jako w ogóle instrumentalisty, muzyka, fana i tak dalej. Więc myślę, że ten proces już gdzieś tam się zaczął i dzisiaj po prostu, czy tam parę lat temu, kiedy zacząłem się za to zabierać, wziąłem się za to i kiedy zaczęliśmy pracować nad tym zespołem, zobaczyłem, że jednak odgrzanie jakby tego nie będzie takie proste. Znaczy, że jakby stamtąd pochodzi jakieś źródło tej idei, ale jednak kiedy się w praktykę próbuje to wsadzić, to jednak nie jest, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, dostaliśmy pędzel, a mieliśmy grubym pędzlem narysować i farbą olejną narysować rysunek techniczny. Otóż to. Ale... I tu się okazało, że na początku te pierwsze próby sami byliśmy w stanie ocenić jako bardzo złe, że to nie jest to, że nam w ogóle, nawet w naszych głowach to brzmi inaczej, ale jeszcze ciało nie pozwala nam tak naprawdę, ono w ogóle nigdy nie grało w taki sposób i w tą stronę. Wiesz co chodzi, że granie muzyki free, granie muzyki improwizowanej, nie wiem, reggae, ska, rock'n'rolla, jakby w ogóle inaczej jakby generuje inne skurcze mięśni, że tak powiem, inaczej prowadzi w ogóle rękę, umysł i że tutaj będziemy musieli się nauczyć zmieniać po prostu ten sposób myślenia, zmienić sposób myślenia o czasie, o współbrzmieniu ze sobą, o dyskusji i tak dalej. No więc i tutaj musieliśmy się tego naprawdę nauczyć i tu był potrzebny czas. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy ludzie i dziękuję wszystkim i członkom zespołu za cierpliwość, za to, że znosili po prostu to, że po prostu tak silnie cisnąłem jakby ten temat i nie odpuszczałem. Za wszystkim współpracownikom, którzy nam pomagali. Jankowi Dybale za wizualizację, za okładki. Chłopakom Adamom z Od Nowej Muzyki za to, że od początku chcieli z nami to zrobić i wspierali ten projekt i się nie spieszyliśmy. My już 3 lata temu w sumie mieliśmy gotowy pomysł, program w sumie też już w całości prawie zrobiony i był taki moment, że mogliśmy już zacząć myśleć o nagraniu płyty, ale dzięki temu, że to jeszcze trwało, że jeszcze stwierdziliśmy, że może najpierw zagrajmy to, pokażmy to już może ludziom, ale jeszcze nie nagrywajmy. Poszukajmy też jeszcze jakby czasu na to, żeby zbudować całą całą otoczkę i strukturę dookoła, jak chcemy to w ogóle pokazywać, żeby to jednak miało też związek z całą rzeszą inspiracji, jaką dostałem od grupy Otek, bo to poza formą muzyczną, którą dostałem, to też była bardzo dla mnie interesująca, i to był dla mnie bardzo interesujący kierunek w ogóle artystyczny, że oni odeszli od komunikowania tego, kim kto jest, kto tworzy tą muzykę. Bardzo ciekawe rozwiązania graficzne, jak na tamten czas. To nas fascynowało tak naprawdę chyba. Nie wiem, czy nawet nie w ten sposób dotarłem do tej muzyki, widząc po prostu, jak oni się komunikują graficznie w ogóle ze światem. Jak to było w ogóle inne, jak na tamten czas. I uważam to do dziś w ogóle za bardzo ciekawe i jeszcze spójność tego wszystkiego razem. Muzyka, komunikacja, wizualność. Mhm. Bardzo interesujące. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Potrójne Trójka. Pasmo. Trójka. Przenoszenie. Przenoszenie. Przenoszenie. Przenoszenie. Wojtku, ciekaw jestem, co sądzisz na temat takiego spostrzeżenia? Otóż odkąd perkusiści są zastępowani syntezatorem, odkąd coraz więcej do powiedzenia mają komputery, nagle okazuje się, że to pragnienie producentów, techników, fizyków i matematyków, żeby przy pomocy maszyn naśladować tradycyjne instrumentarium, nagle dochodzimy do takiego punktu, że jest na odwrót. Że człowiek inspiruje się dźwiękami komputerów. No, wydaje mi się, że tutaj ta zabawa jest bardzo ciekawa. Po pierwsze, tak jak już wspominałem, moim zdaniem można robić wszystko i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście nawet na tej płycie zaskakuje mnie mój kolega Rafał Klimczuk. No, okazuje się, że można robić wszystko i że człowiek ma naprawdę nieograniczony potencjał. To, jak udało się Rafałowi zinterpretować partię perkusji, no w moim mniemaniu i ja jako lider zespołu mam naprawdę ogromny szacunek do jego pracy, do tego, co zrobił w tej materii. No i się okazuje, że przede wszystkim się da. I ten moment, w którym można czerpać inspirację, bo czasami tworząc właśnie coś na komputerze, robimy coś bardzo dziwnego. Znaczy bardzo trudno byłoby być może wpaść na ten pomysł, grając na perkusji. Na komputerze da się to, patrząc graficznie na dźwięki, czasami je tak poukładać, że one po prostu zabrzmią dziwnie, albo sekwencja dźwięków będzie bardzo dziwnie poukładana. I tutaj zabawa w to, że można tak zrobić i później się tego nauczyć, jest świetna. To jest, myślę, że taką technikę na przykład też stosowali kiedyś wokaliści, kiedy nie byli w stanie nauczyć się, sam to zresztą kiedyś stosowałem, jeżeli nie jesteś w stanie nauczyć się czegoś dostatecznie szybko wypowiedzieć albo wyśpiewać, możesz to nagrać wolniej, przyspieszyć i słyszeć, jak to brzmi, jak jest przyspieszane, no i później zwolnić, najpierw nauczyć się bardzo wolno, później szybciej, szybciej, szybciej, szybciej i w końcu tak szybko, jak do tej pory nie umiałeś. Rzeczywiście z nagraniem jest to po prostu łatwiejsze. To samo można zrobić przy rozszyfrowywaniu na przykład i inspirowaniu się jakby sekwencjami perkusyjnymi. Bardzo dobra zabawa. Ja w ogóle myślę, że z Pink Floydem to ta przygoda u nas zaczęła się już od płyty Sorry Music Polska, gdzie my zafascynowani w ogóle wtedy światem elektroniki staraliśmy go się przełożyć na i w ogóle jakoś inspirować nim grając muzykę jazzową, improwizowaną, taką kolektywną. I już tam te bity i to wszystko było trochę ciągnięte to z drum and bassa, to z jungle i tak dalej. No tutaj tylko tyle, że poszło to już dużo dalej, bo tekst to jest wyższy stopień tajemniczenia. Po prostu. A co z ludzkim błędem? Bo komputer się nie myli, a człowiek ma to do siebie, że nie jest w stanie zagrać tak równo i tak doskonale, w cudzysłowie doskonale, jak komputer. Czy to stanowi również o wartości tej muzyki? Ludzki błąd? Ja myślę, że to, że jako ludzie właśnie tacy jesteśmy i taka jest nasza natura, jest fascynujące. Znaczy, błąd bardzo często może być bardzo ciekawym impulsem do twórczego myślenia. Wywoła choćby nawet w takiej muzyce też albo pokaże jakieś wyjście, na które nie wpadłbyś, gdyby nie on się nie zdarzył. I takiej filozofii staram się trzymać. I to rzeczywiście czasem przynosi bardzo takie dobre rozwiązania, z których po prostu można korzystać, również jakby tworząc kompozycje, utwory i tak dalej. Oczywiście przy tym projekcie zdawałoby się, że błąd nie będzie dobrze widziany i myśmy w ogóle starali się absolutnie, że tak powiem, idealnie wykonywać wszystkie partie i w taki sposób podchodziliśmy do tematu, ale kiedy mijały kolejne miesiące i te partie już nie stanowiły dla nas takiej wykonawczo, takiej trudności, to z coraz większą swobodą zdarzało nam się po prostu odchodzić od tego, korzystając jakby z potencjału takiego do improwizacji czy do czegoś. A wtedy łatwiej było czasami też o i błąd. Nie do końca poszło palce z duchem myśli i tak dalej. Ale nagrywając te próby i później odsłuchując tego, okazywało się później, że po kilkukrotnym przesłuchaniu to wydaje się być bardzo ciekawy kierunek na przykład. I tak naprawdę dzięki takim przemyśleniom później w ogóle staraliśmy się otworzyć grając tą muzykę i teraz tak staramy się ją grać. Po prostu jak materiał Pink Floyd, gdzie po prostu wszystko zdarzyć się może i jeżeli jakby zespół poczuje potencjał odejścia, to po prostu odejdzie. Jeżeli wydarzy się jakieś zdarzenie, które po prostu nie wiem, wywoła jakiś bieg twórczy myśli, to pójdziemy za tym. Tak zresztą się nawet stało. Nie ma tej kompozycji na płycie, bo chcieliśmy bardzo się skoncentrować jednak na czysto takim autekerowym wydźwięku, ale na przykład w jednej z kompozycji, imitując różne brzmienia, Rafał Klimczuk, bębniarz, wymyśliliśmy, że będzie sypał grochem, fasolą i chyba ryżem z półtorej metra wysokości na talerze i wszystkie bębny perkusyjne, żeby wywołać taką arytmię, jaka tam w dźwięku pada i też taką wieloarytmię, że po prostu jest tych dźwięków dziesiątki, tysiące i w całej strukturze one wydają się, że tworzą jakiś rytm, ale jak naprawdę próbujesz go rozszyfrować, to tam jest setki rytmów i nie ma żadnego w takim razie, bo to jest całkowicie nie do spisania i napisania. Więc on stosował tą technikę w trakcie prób, później ten, no i żeby wykonać następny utwór, no musiał, który już nie miał takiego pomysłu, musiał tak naprawdę pozbyć się z przede wszystkim tego ryżu, bo tam groch czy fasola to jeszcze były jakoś w stanie zrzucić z bębnów, ale ryż wbijał się między membrany a obręcze i tak dalej. I trzeba było go jakoś stamtąd wyciągnąć, a na koncercie na przykład nie było czasu, więc wymyśliliśmy, że użyję do tego odkurzacza, żeby wyciągnąć wszystko. No i tak się zdarzyło, na przykład podczas pierwszego koncertu, że użył tego odkurzacza, ale nas to natychmiast zainspirowało i zaczęliśmy grać z tym odkurzaczem i powstała jeszcze jedna kompozycja, która pięknie nawiązywała soundowo jakoś do muzyki Otek i tak to było, że nagle jednak zrobiła się jedna kompozycja więcej, gdzie po prostu perkusista gra odkurzaczem na bębnach, a my do tego tworzymy różne struktury. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednego wątku, który chciałbym z tobą poruszyć. Rzecz dotyczy dyscypliny, no bo ta muzyka w tej postaci digitalowej, komputerowej i później przekładanej na klasyczne instrumentarium wymaga dyscypliny. Tak. A pomysł rodzi się w głowie człowieka, który uwielbia free, który jest przede wszystkim jazzmenem. Więc po raz kolejny dwa różne światy. I to jest jakieś takie spostrzeżenie, które ciągnie się za mną od lat. Mhm. Coraz częściej dostrzegam podobieństwa między muzyką elektroniczną a jazzem. Aha. Nie między elektroniką a muzyką rockową. Nie między elektroniką a regałami. No nie wiem, wymyśl cokolwiek. Mhm. Ale od lat widzę, że ludzie grający elektronikę słuchają jazzu. I na odwrót, jazzmeni słuchają elektroniki. Co ty o tym myślisz? Przecież wy, jazzmeni, nie lubicie dyscypliny. Przecież wy, jazzmeni, uważacie, że, takie mam wrażenie, że wolność w muzyce to podstawa. Że trzymanie się zapisu nutowego jest wytworem filharmonii. Niech sobie filharmonii pozostanie. Co do wolności, to się zgadzam. Wolność jest potrzebna w muzyce, ale ja słyszę jej tak samo dużo w elektronice, jak w muzyce jazzowej. Mi się wydaje, że oba te gatunki chyba bardzo mocno żywią się stanami wewnętrznymi twórców, że opowiadają bardzo dużo o takim głębokim przeżywaniu, o takim głębokim jestestwie. Czasami radości, czasami takiemu bólu istnienia. Po prostu. Że to jest może trochę bardziej zaewoluowane, w obu też przypadkach zresztą, może na inne sposoby, ale że to jest w ogóle bardzo osobista muzyka. I na takim bardzo głębokim poziomie. Taka bardzo szczera. I to samo dostrzegam jakby w elektronice. Bo w muzyce jazzowej to jakby wynika z tego, że naprawdę walisz wszystko z trzewi. Znaczy ta taka właśnie esencjonalna, ta taka muzyka z pasją, właśnie tym mnie jakby zawsze poraża, że jest po prostu do bólu szczera, że jest... No, że aż po prostu powoduje ciarki, bo czujesz jakby... czujesz to, nie? I muzyk właśnie ma prawo robić wszystko, nie? Czasami po prostu najpiękniej grający muzycy grają najdziwniejsze, najbardziej chore dźwięki na saksofonie, na kontrabasie, smykiem, tam rypie coś, coś tego człowieka po prostu gdzieś tam boli, gryzie, coś jest nie tak. I to jest piękne, bo muzyk tutaj wyraża to rzeczywiście może tak po prostu bardzo bardzo spontanicznie, bo ta wolność po prostu ma takie bezpośrednie działanie i wtedy ta muzyka jest właśnie autentyczna, silna, mocna, prawdziwa. A znowu w muzyce elektronicznej mi się to wydaje, że dzieje się na takim poziomie, że ktoś siedzi w domu i jest po prostu sam. Jest tylko on i po prostu komputer, który jest jak biała kartka papieru, który zrozumie wszystko to, co on, ten ktoś chce powiedzieć. I jednocześnie daje mu wszystkie możliwości pracy nad każdym aspektem brzmienia, nad każdym rytmem, nad każdą wysokością brzmienia stopy, werbla, smyczka, podmuchu, pogłosu. Pogłos może być pom, pom. Ale nie, ja jeszcze o niej myślę. Będzie pom, pom, pom, pom, pom. Wszystko może mieć znaczenie. I ta muzyka nagle staje się totalnie osobista, bo każdy dźwięk może właśnie taki być. Wyrażać to, co naprawdę czujesz. I dlatego bardzo często właśnie, ja przynajmniej tak odbieram muzykę, że nie wiem, jak słuchałem albumów Paul R. na przykład, tam to każde kliknięcie mi się wydaje po prostu być oceanem, wiesz, jakby wrażeń. No, więc dlatego jakoś mi się wydaje, że to jest jakby wspólny mianownik. To taki rodzaj głębokiej emocjonalności w obu tych gatunkach. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z trójką. Zakończmy naszą rozmowę na zasadzie przedstawienia dwóch jakże istotnych na pierwszy rzut oka i ucha różnic. Otekr, zespół grający w ciemni. Pink Floyd, zespół manifestujący ciało, to w jaki sposób jest ozdobione. Dalej. Otekr, zespół nagrywający muzykę w studiu. Pink Floyd, zespół przekładający muzykę Otekr na klasyczne instrumentarium i grający ją na koncertach. Tak. To w ogóle też woli wytłumaczenia. Ja nie myślę o tej płycie jako o albumie koncertowym. To jest dla mnie pomysł absolutnie na nagranie płyty. Po prostu. I też wpadliśmy na to, cieszę się, że właśnie jakiś czas nie nagrywaliśmy od razu, będąc już gotowi, tylko jeszcze poczekaliśmy, bo ten pomysł przyszedł do mnie później. Że wchodzenie do studia nie ma sensu. Bo w sterylnych warunkach wybrzmienie tych instrumentów klasycznych, gdzie tak naprawdę w studio daje ci ogromnie dużo możliwości i możesz zacząć się tym bawić. A ty byś się tym nie bawił, trochę mi się mijało z celem. Kiedy tak naprawdę masz możliwości, ale z nich nie korzystasz. Już trzeba by było trochę w to wejść, ale wejść i korespondować z Otekr. Wydawało mi się, że musielibyśmy siedzieć nad tą płytą długo, długo uczyć się w ogóle takiego procesu, wymyśleć to i to mogłoby trwać kolejne lata znowu. Pomyślałem, co jest jakby najważniejsze w tym naszym pomyśle. Jednak to, że po prostu to mamy zagrać na żywo. I kto uwierzy, że myśmy nagrali to na żywo w studio i nic nie dłubali przy tym? Weźmy sobie co najmniej 300 świadków i to zróbmy to przy nich. Nagrajmy tą płytę tak, żeby ludzie po prostu widzieli, jak my to gramy i że nic nie leci tam z sekwensera, nic nie jest poprawiane, doprawiane, ani nic. Leci ryż, to leci ryż na instrument. Zostawmy to tak. I dlatego pomyśleliśmy, że tak będzie dobrze. Po drugie, jednak czuję i moje doświadczenie jakby życiowe pokazuje mi, że esencją pracy muzyka jest koncertowanie, takiego jak my i takiego jak nasz zespół. I więc to na scenie, w trakcie koncertu wydarzają się te najważniejsze chwile, te takie magiczne chwile, więc może po prostu zróbmy to. Jednak Pink Floyd do tej pory nigdy nie nagrał po prostu tak dobrej płyty jak koncert. No po prostu. To tak naprawdę z tego słyniemy. To tutaj jesteśmy jakby 100% po prostu tacy, jacy jesteśmy. Do dziś uważam, że ten zespół jakby nie ma takiej płyty, na jaką zasłużył. W sensie, jaką mógłby stworzyć w studio. Dlatego były już poszukiwania. Był Rory Mossiman, coś. Cały czas to nie to. Znaczy w tej muzyce dla mnie jest ta magia, którą kocham, ale w studiu nam się to nigdy nie udaje. Te płyty nigdy nie brzmią tak dobrze, jak ja bym chciał, żeby brzmiały. Nie mogę cały czas wpaść na to rozwiązanie, więc stwierdziłem, że zróbmy to, w czym jesteśmy po prostu najlepsi. Wyjdźmy na scenę i po prostu zagrajmy to od tak jak pokażą nam, jak nam każą myśli i dadzą radę ręce. Więc dla mnie jest to po prostu kolejna płyta Pink Floyd, w moim mniemaniu studyjna.